Kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 listopada, punktualnie 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Ustawa o ochronie granicy trafi na biurko prezydenta. Sejm odrzucił poprawki Senatu. Jeszcze w tym roku mają wejść w życie pierwsze obniżki związane z tarczą antyinflacyjną. Część przepisów przyjął dziś rząd. Uwaga na zawieje i zamiecie śnieżne na południu kraju. Projekt przepisów o ochronie granicy zostanie skierowany na biurko prezydenta. Parlament dziś zakończył pracę nad nowelizacją. Po południu Sejm odrzucił poprawki Senatu do projektu. Dzięki nowym przepisom MSWiA po konsultacji ze Strażą Graniczną będzie mogło wprowadzić czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy czy osoby, które prowadzą tam działalność. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, jakich zmian w projekcie chcieli senatorowie? Senatorowie chcieli m.in., aby z zakazu przebywania na danym terenie wyłączeni byli dziennikarze, ale też prywatne organizacje, które udzielają pomocy medycznej, prawnej czy humanitarnej. Wprowadzenie takich zapisów do ustawy popierała m.in. posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby zarówno obywatele polscy wiedzieli, co się dzieje tam na granicy, jak i również, żeby przekaz, który jest na świecie, nie pochodził ze strony białoruskiej. Sejm poprawki Senatu odrzucił, jak wyjaśniał m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Te zmiany wypaczały sens ustawy. Jak dodał, dziennikarze będą mogli pracować na terenie przygranicznym przy zgodzie i współpracy ze Strażą Graniczną. W przeciwnym razie, jak mówił minister, mógłby powstać chaos. My chcemy, żeby dziennikarze pracowali w ten sposób uporządkowany, skoordynowany ze Strażą Graniczną, tak żeby nie dezorganizować pracy i nie wykonywać roboty dla Łukaszenki. Dodam, że o północy przestanie obowiązywać stan wyjątkowy na pasie wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Posłowie liczą na to, że do tego czasu opublikowana zostanie ustawa o ochronie granicy, tak by od północy obowiązywały tam już nowe zasady. Z Sejmu przenosimy się do kancelarii premiera. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekty przepisów wdrażające tarczę antyinflacyjną. Obniżona zostanie m.in. stawka VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepło systemowe, a także akcyza na paliwo. Część rozwiązań ma wejść w życie jeszcze w tym roku, a o szczegółach Dawid Grygorcewicz. W tarczy antyinflacyjnej znajdą się wszystkie rozwiązania przedstawione w ubiegłym tygodniu. W efekcie mają spaść chociażby ceny energii elektrycznej. Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT za energię elektryczną z 23% do 8%. W przypadku paliw rząd poza obniżką akcyzy planuje też wyłączyć je z podatku handlowego. Tarcza rozszerzona zostanie o energię cieplną. Tu stawka VAT spadnie na 3 miesiące do 8%. Część gospodarstw domowych obejmie też dodatek osłonowy. Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od liczebności rodziny. Rozwiązania zawarte w tarczy są czasowe i obniżki podatków będą działać od 3 miesięcy do pół roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają opady śniegu i silny wiatr na południu kraju. Najtrudniejsza sytuacja będzie w południowych częściach Podkarpacia, Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Balijewski, dla tych regionów zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. Podczas opadów może spaść od 5 do nawet 15 cm śniegu. Dodatkowo silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, więc w obszarach podgórskich ta sytuacja jest taka dosyć niekorzystna, szczególnie dla kierowców. A sytuacja pogodowa niekorzystna jest także dla turystów, bo w Karkonoszach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jadwiga Jędrzejowska i Aleksander Żabczyński to bohaterowie dwóch krótkometrażowych, fabularnych filmów w technologii VR przygotowanych przez Biuro Programu Niepodległa. To pierwsze produkcje w ramach nowego projektu Niepodległa w kadrze, który zakłada stworzenie krótkometrażowych filmów w technologii wirtualnej rzeczywistości poświęconych wybitnym postaciom II RP. Dramat Dżadża pokazuje, jak mogły wyglądać wojenne losy ikony polskiego tenisa Jadwigi Jędrzejowskiej, która jako pierwsza Polka zagrała w finale Rolanda Garrosa, Wimbledonu i US Open, mówi producentka filmu Anna Miękowska. Postanowiliśmy przedstawić ją w dosyć trudnym momencie jej życia, Być może trochę nawet opartym na faktach, ponieważ poznajemy ją w czasach wojny, kiedy Jędrzejowska pracuje w jednej z jadłodajni, tak właściwie warszawskich, i nigdy nie wyjechała z Polski w czasie wojny. Chociaż miała taką możliwość, bo przypomnijmy, że przyjaźniła się z Charlie Chaplinem, znała króla Szwecji i właśnie to nas zastanowiło, co sprawiło, że Jadwiga została. Właśnie ten, można powiedzieć, element jej życiorysu postanowiliśmy przedstawić w naszej formie VR-owej i pokazać, no przede wszystkim, mecz tenisa w VR-ze. Z kolei komedia pomyłek Nie kochać w taką noc pokazuje ducha gwiazdy polskiego kina międzywojennego Aleksandra Żabczyńskiego. Cofamy się tak właściwie do złotych lat jego kariery, zwłaszcza tej kariery rewiowej, czyli początek lat 30., kiedy Żabczyński błyszczał na scenach warszawskich teatrzyków rewiowych, teatrów i podbijał właśnie serca widzów. I przedstawiamy taki właściwie jeden wieczór z jego życia, w którym dochodzi do zabawnego nieporozumienia. Właśnie podczas tego wieczoru pojawia się również jedna z aktorek, najlepszych aktorek lat międzywojnia, ale która to tym razem nie zdradza, zachęcam do obejrzenia filmu. A filmy można bezpłatnie obejrzeć na kanale YouTube Niepodległa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 2 w centrum, do plus 1 stopnia na zachodzie oraz nad morzem. Będzie silnie wiać, jak słyszeliśmy w serwisie, więc nad ranem też uważajmy. Na zachodzie kraju możliwy marznący deszcz powodujący gołocie, więc tych utrudnień na drogach, na chodnikach też może być sporo. Jutro też prawie w całym kraju deszcz ze śniegiem. Uważajmy na lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Silniej powieje nie tylko w górach, jak słyszeliśmy, także nad morzem w porywach do 70 km na godzinę. Jutro w dzień od minus 1 stopnia na wschodzie, około plus 4 w centrum, do plus 7 na zachodzie. Jak słyszeliśmy, w Karkonoszach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim trudne warunki do uprawiania turystyki. Powyżej górnej granicy lasu mgła ogranicza widzialność do 50 metrów. Szlaki są śliskie, w górnych partiach Bieszczad leży średnio około 10 cm śniegu, a na Kasprowym Wierchu na górnej stacji dosypało dziś kolejne 14 cm świeżego białego puchu. Tam minus 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 7 minut po 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, gonna go, we're gonna go, we're gonna go. Piękna i zdolna. Amy MacDonald w programie trzecim Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17, a oni to nazywają się Młodzi Zdolni Seksowni. W Poznaniu działa kolektyw twórczy pod taką właśnie nazwą. Chcą zawojować rynek sztuki. Na razie zawojowali Zamek Ujazdowski, gdzie prezentują swoje prace. Od jakiegoś czasu działają w swojej galerii, która powstawała w podziemiu biednej kamienicy w centrum miasta. 20-parolatkowie wzięli sprawę swych artystycznych karier we własne ręce, a z przedstawicielami grupy MZS, Anną Kosyk i Amadeuszem Robaszkiewiczem rozmawiał nasz reporter Jacek Butlewski. Trafiliście do Wielkiego Zamku w Warszawie, ale z niewielkiej galerii wchodzi się tak trochę do podziemi. To jest Galeria Piec na ulicy Mostowej. Tam zaczęliśmy tworzyć i nadal to jest nasza pracownia, w której cały czas dzielimy się naszymi pracami. Dla nas jest to ogromne wyróżnienie i się cieszymy, że właśnie z takiej galerii możemy trafić też do Zamku Ujazdowskiego. Ale jednak ta galeria jest dla nas cały czas takim głównym miejscem spotkań, działań. Jest to jedyne miejsce na mapie Poznania, takie artystyczne, tworzone przez studentów, dla studentów i to się nie zmienia. Kilka lat temu sami siebie nazwaliście kolektyw MZS. Młodzi Zdolni Seksowni, czyli tutaj no przekazujemy w zasadzie, to każdy może na swój sposób zinterpretować, ale my tutaj przekazujemy no taką po prostu pozytywną energię, tak jakby o samych dobrych rzeczach z młodości mówimy. Wydaje nam się, że po prostu ta energia, którą w sobie mamy, ludzie różnie ją pożytkują w dzisiejszych czasach. Czasami ją marnują, a my chcemy ją po prostu uformować w jakąś sztukę. Sztukę, z której sami będziemy dumni. Macie po 20 kilka lat. W tym wieku raczej nie myśli się o czymś tak poważnym jak zakładanie własnej galerii. Czy się nie myśli? My bardziej myśleliśmy o tym, żeby stworzyć pewnego rodzaju bohemę, tak? Ogromnie tęsknimy za właśnie takim klimatem, za atmosferą. Mamy pewne autorytety, które właśnie tworzyły środowiska artystyczne i uważamy, że takich środowisk jest coraz mniej i one nie są stabilne. Stąd pomysł na galerię Piec. I to jest po prostu miejsce spotkań, miejsce bohemy artystycznej, miejsce tak naprawdę środowiska artystycznego. Nie mówię tylko w kontekście tutaj sztuk wizualnych, ale czy to różnych literatów, czy to, nie wiem, fotografów. Czy ludzie przychodzą, kupują wasze dzieła sztuki? No ja jak najbardziej bardzo dobrze sobie radzę na rynku, a nawet aż za dobrze, bym powiedział. Czasami nadmiar klientów może być też jakimś takim dużym wyzwaniem. Ale przychodzą i mówią, że słyszeli o tej grupie, że chcą kupować wasze obrazy. Jak to jest? Tak, przychodzą i nawet mówią, że oto jest ta słynna Galeria Piec, ta grupa studentów Młodzi Zdolni Seksowni, ponieważ ja bym chciała, żebyśmy jednak słynęli bardziej z tego, co pokazujemy, niż czy coś sprzedajemy. Ja mogę powiedzieć, że to jest troszkę taka nasza już prywatna sprawa. Prace są na sprzedaż, ale głównie chcemy po prostu coś pokazywać, jakąś treść, która faktycznie jest ważna. Mieliśmy dużo też różnych takich wydarzeń, jak kradzieże obrazów, także nasza galeria, wydaje mi się, słynie z wielu, wielu no, elementów, tak, które budują całokształt tej atmosfery i dlatego ludzie przychodzą do nas, bo no, też mamy fajne, niepowtarzalne takie wernisaże, na których naprawdę jest mnóstwo osób i cieszę się, że też część z tych osób przyjechała do nas specjalnie do Warszawy, do zupełnie innego otoczenia, właśnie jakim jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tam też można ich podziwiać, ich twórczość. Wystawę można oglądać w Zamku Ujazdowskim, ale młodych ludzi, nazywają się Młodzi Zdolni Seksowni, można odwiedzić też z poznańskiej galerii, gdzie jest możliwość podejrzenia ich, nie tylko ich prac, ale także ich przy pracy, a więc serdecznie zapraszamy. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, 14 minut po 17. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. nowhere you can be. That isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All together now. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś, prawda? Tak mam wrażenie z przedświątecznym nastrojem. No jakby nie patrzeć w kalendarz, już koniec listopada, jutro grudzień. 17 minut po godzinie 17. Zachęcam Państwa do tego, by wziąć udział na żywo w trójkowym koncercie. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert zespołu Nocti. Kto chętny na ten koncert, proszę pisać zd3@polskiradio.pl. Hasło koncert zd3@polskiradio.pl. This line, do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Minut po godzinie 17, tak kulturalnie, bo nie tylko o tym koncercie trójkowym i przed chwilą o młodych, zdolnych, ale także o filmowych premierach, bowiem wczoraj wieczorem w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Lokatorka w reżyserii Michała Tłowskiego. To obraz inspirowany niewyjaśnioną do dziś tragiczną śmiercią działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej. Na premierze była nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. To obraz o niesprawiedliwości w majestacie prawa, skomplikowanych układach, które utrudniają, jeśli nie uniemożliwiają dociekanie prawdy, mechanizmach dzikiej reprywatyzacji i przede wszystkim o jej ofiarach. Reżyser filmu Michał Otłowski mówił, że praca nad obrazem była poprzedzona drobiazgową dokumentacją, by o tej sprawie dowiedzieć się jak najwięcej, ale twórcy filmu zmienili nazwiska postaci. W przypadku nawet Jolanty Brzeskiej to nie jest jeden do jeden jej życie, prawda? I my nie próbujemy tego mieć. To jest film inspirowany jej życiem. Pewne rzeczy, które się wydarzyły w filmie, wydarzyły się jakimś innym ludziom, ale to wszystko gdzieś, ale żadna z tych rzeczy nie jest wymyślona, to po prostu to jest logika filmu fabularnego, że tych postaci nie może być za dużo, wątków nie może być za dużo, więc trzeba to jakoś składać w większe fragmenty. To stąd ten zabieg, że odeszliśmy od prawdziwych nazwisk i pozwoliliśmy sobie na tym odcinku na odrobinę kreacji. Mówił Michał Otłowski. Jak zaznaczył, najbardziej fikcyjną postacią jest główna bohaterka obrazu. Policjantka, która usiłuje dociec prawdy, ale i ona miała swój pierwowzór. Był taki dobry policjant, który chciał troszeczkę bardziej niż mu było wolno, nie wiem, niż była wola polityczna, żeby to rozwiązać, więc też nie jest to taka zupełna fikcja. Był policjant dobrej woli, że tak powiem, i na nim oparliśmy koncepcję tej roli. Reżyser ma nadzieję, że ten film będzie głosem upominającym się o sprawiedliwość, nie tylko w niewyjaśnionej dotąd sprawie Jolanty Brzeskiej, ale też innych ofiar reprywatyzacji. Sprawcy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Reprywatyzacja, chociaż być może jest troszeczkę bardziej ucywilizowana niż to było jeszcze 10 lat temu, ale ona ciągle trwa, ciągle dostajemy sygnały, że dzieją się jakieś rzeczy, które urągają zdrowemu rozsądkowi i poczuciu sprawiedliwości, więc mówię tu w imieniu wszystkich twórców tego filmu i producentów, że liczymy na to, że jakiś głos w tej sprawie zostanie wzmożony. Od twórczyni tytułowej roli lokatorki, czyli filmowej Janiny Markowskiej, Sławomira Łozińska, mówiła, że praca nad tą kreacją była obarczona świadomością społecznego znaczenia tej historii. Ma nadzieję, że ten film nie pozostanie jedynie środkiem artystycznego wyrazu, ale będzie kolejnym głosem w sprawie. Bardzo bym chciała, żeby ludzie ten film obejrzeli, bo opisuje kawałek naszej współczesności. Nie historii, tylko współczesności, bo skutki tego, co się wydarzyło, właściwie trwają do dziś. Jest wiele spraw niewyjaśnionych i dobrze by było, żeby i film, i media przypominały organom, wymiarowi sprawiedliwości, że jednak trzeba tę sprawę doprowadzić do końca. Córkę lokatorki zagrała Barbara Jonak. Aktorka mówiła, że chciała wziąć udział w tym projekcie, bo ważny jest dla niej los skrzywdzonych ludzi. Ja nawet nie mam słów, dlatego też w tym filmie nie płaczę, dlatego że myślę, że jest taki moment, kiedy już nie ma łez. Ale też jak widziałam, jak ci ludzie zostali potwornie zniszczeni. Ogromnie chciałam wziąć udział w tym filmie, chciałam zagrać. A czy była odpowiedzialność? Oczywiście. Rolę konsultantki podczas tworzenia filmu pełniła Magda Brzeska, córka zamordowanej Jolanty Brzeskiej. Jak mówiła, cieszy się, że ten film powstał, bo opowiada o rzeczywistości, której doświadczyli lokatorzy. Tak, ja mam wrażenie, że tutaj nie chodziło o naświetlenie śledztwa, tego co będzie w ogóle, co się działo w trakcie śledztwa i tak dalej, tylko po prostu o naświetlenie problemu reprywatyzacji, o tym, z czym się borykali lokatorzy i mieszkańcy właśnie warszawskich kamienic i jak wygląda cała mafia reprywatyzacyjna i cały mechanizm tego. Film będzie można zobaczyć w kinach od piątku. Przypomnijmy, spalone ciało Jolanty Brzeskiej zostało znalezione w Lesie Kabackim w marcu 2011 roku. Po 10 latach śledztwo, kilka razy umarzane i wznawiane, ciągle nie przyniosło odpowiedzi, co się wówczas wydarzyło. Do dziś nikomu nie przedstawiono zarzutów. A na uroczystej premierze filmu Lokatorka w reżyserii Michała Otłowskiego była nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. To Trójka, 24 minuty po 17. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę,

Między węzłami Wrocław Południe i Bielany Wrocławskie zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Ranna została jedna osoba, a kierowcy mają zablokowany jeden pas w stronę Katowic. To 152 kilometr. Korek zaczyna się w okolicy Pietrzykowic. Tłoczno też na A8 pod Wrocławiem od węzła Wrocław Zachód za węzeł Wrocław Lotnisko. To tylko na jezdni do Warszawy. Utrudnienia również na trasie numer 15 Ostróda-Lubawa. Na 351 kilometrze w Bałcynach trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Nie ma przejazdu. Kierowcy muszą jechać na przykład przez Iławę. Z uwagi na złe warunki pogodowe zamknięto po stronie czeskiej przejście graniczne Jakuszyce-Harachow dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony. Zatem jazda do Czech drogą numer 3 jest niemożliwa. Radionawigator Trójki. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Kolejne informacje u nas już za niespełna godzinę. Teraz 17.30 i skrót wiadomości. I Filip Jarek. Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Senat chciał m.in., aby zakaz przebywania, który będzie mógł być wprowadzony w strefie nadgranicznej, nie obowiązywał dziennikarzy. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Strażacy opanowali pożar hali przedsiębiorstwa chemicznego w Chorzowie przy ulicy Narutowicza. Ze wstępnych informacji wynika, że doszło tam do zapalenia instalacji nadtlenku wodoru. W akcji gaśniczej brało udział 36 zastępów oraz 100 ratowników. Nauka stacjonarna na razie nie jest zagrożona, poinformowało Ministerstwo Edukacji. Dziś ponad 80% szkół podstawowych i prawie 85% szkół ponadpodstawowych pracowało normalnie, podał resort, powołując się na dane od kuratorów. Czas na wiadomości sportowe. Dariusz Urbanowicz. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przystępują do obrony tytułu zwycięzców Ligi Mistrzów. Na pierwszy ogień faza grupowa o godzinie 18 zmierzą się z bułgarskim Chabarem Pazardzik. Mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Wspaniały. Każdy punkt tak naprawdę jest ważny i o ten punkt trzeba walczyć. Nie można sobie na moment pozwolić na to, że coś tam odpuszczamy, że przeciwnik zrobi błąd i my zdobędziemy punkt. Po prostu trzeba grać na swoim maksymalnym poziomie i wtedy nie będą mieć żadnych problemów z awansem. Jutro projekt Warszawa zmierzy się w Moskwie z tamtejszym Dynamem. Ten mecz o 17 polskiego czasu, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle o 19.30 podejmie Merkur Maribor. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy pięciu grup oraz trzy drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Niepomyślne informacje płyną z obozu Piasta Gliwice. Zaplanowany na niedzielę mecz ekstraklasy z Radomiakiem został przełożony. Przyczyna: koronawirus w szeregach piłkarzy ze Śląska. Nowy termin nie został jeszcze ustalony. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet dziś zagra na wyjeździe z Belgią w kwalifikacjach Mundialu 2023. W pierwszym meczu był remis 1-1. W tabeli Polki plasują się na drugim miejscu ze stratą 2 punktów do Norweżek, a pierwszy gwizdek dzisiaj o 20.30. Trzecioligowa Olimpia Grudziądz w ćwierćfinale Pucharu Polski. Awans zapewniła sobie dziś przed własną publicznością, odprawiwszy z kwitkiem świt Nowy Dwór Mazowiecki. W regulaminowym czasie było 2-2, a do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych. Ostateczny wynik 4-3 dla Olimpii. A teraz szybki przeskok na Półwysep Iberyjski. Ostatni w tabeli Primera División Levanter zwolnił trenera Javiera Pereire. Tymczasowym szkoleniowcem został Włoch Alessio Liści. Pereira nie nasiedział się zbyt długo na trenerskiej ławce. Drużynę objął bowiem na początku października i jedyne co ugrał to 3 remisy i 4 porażki. Nie byłbym sobą, gdybym nie wyłapał wątków żeglarskich. W Walencji, gdzie przecież siedzibę ma klub Levante, odbywał się w końcu Puchar Ameryki w 2007 roku, a nazwa Levante to po polsku Levanter, czyli wiatr wiejący ze wschodu na zachód z Morza Śródziemnego w stronę Atlantyku. Tu stawiam kropkę, a następny serwis sportowy w Trójce tuż po 19. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Nad ranem uważajmy, na zachodzie kraju możliwy marznący deszcz powodujący goleć. Jutro prawie w całym kraju deszcz i deszcz ze śniegiem. Uważajmy na deszcz lokalnie marznący powodujący goleć. No i też będzie silnie wiało. Jutro wiatr dość silny nad morzem oraz w górach porywisty. Jutro od minus 1 stopnia na wschodzie, około 4 w centrum, do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut 18. Też z cyklu Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Thank you. seems to me reminds me of childhood memories when everything was as bright as the bluest sky. Now and then when I see your face, it takes me away to that special place. But if I stare too long, I probably break down and cry. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, sweet child of Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Rękę na pulsie ważnych spraw europejskich trzyma Beata Michniewicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry Państwu. Z nami są wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dzień dobry. Jest Pan, Panie Ministrze, bo Pana nie widzę. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu, dzień dobry. I widzę Pana posła Pawła Zalewskiego z Polski 2050, który jest naszym drugim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Duże poruszenie, proszę Państwa, wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski oraz sympatyków tych ugrupowań wzbudziły zapisy niemieckiej umowy koalicyjnej. Przede wszystkim dość jednoznaczna deklaracja woli federalizacji Unii Europejskiej. Proszę panów, jeśli uznamy, że to jest głos w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, zaledwie głos w dyskusji, to jaka jest waga tego głosu, panie ministrze? No, pani redaktor, w naturalny sposób ta dyskusja co do przyszłości Unii Europejskiej toczy się w Europie. Są siły głównie lewicowo-liberalne, które oczekują przyspieszenia integracji, które finalnie ma doprowadzić właśnie do jakiegoś super państwa europejskiego, i siły centroprawicowe, które raczej chciałyby, czy opowiadają się za utrzymaniem takiego statusu organizacji, jaki był w zamyśle ojców założycieli, czyli funkcji współpracy państw członkowskich. No my w naturalny sposób stoimy jako rząd polski na takim stanowisku, uważając, że nadmierne przyspieszanie integracji może tak naprawdę zepsuć ten dobry projekt współpracy europejskiej. Ci, którzy chcą go przyspieszać, tak naprawdę mogą mu zaszkodzić. Nie można ponadprzeciętnie jakby akcelerować tego typu procesów. No i głos takiego oczywiście państwa jak Niemcy, no jest tutaj jakimś wyznacznikiem. Ja mam nadzieję, że praktyka zweryfikuje te często być może zbyt ambitne pomysły, a czasami wręcz niebezpieczne, bo na nie też tak można spoglądać. Pan poseł Zalewski, jak pan na to patrzy, czy rzeczywiście ten zapis zasługuje na taką reakcję, na takie poruszenie, nawet na zaniepokojenie? No, moje większe poruszenie pozytywne wywołała wypowiedź pana ministra, bo bardzo korzystnie odbija się na tle rządu. Rozumiem, że odczytałem, i chyba państwo wszyscy słuchający, ten obecny stan rozwoju Unii Europejskiej za odebrany przez pana ministra jako pozytywny. Bardzo się z tego cieszę, bo z obozu rządzącego mamy sygnały odwrotne. W każdym razie nie negatywny. Nie, pozytywny, panie redaktor, pozytywny. Bardzo wyraźnie pan minister aprobował ten stan rzeczy w przeciwieństwie do jakiegoś rozwoju federalnego Unii Europejskiej. I ja muszę powiedzieć, że ja się z tym zgadzam. Po pierwsze, dyskusja o federacji Unii Europejskiej jest taką, no, taką standardową dyskusją unijną, która nie prowadzi przecież do żadnych konkluzji, bo Unia Europejska... Dopóki jest to dyskusja akademicka, prawda? Nie, to jest dyskusja polityczna, pani redaktor, polityczna, ale ona raczej wyraża pewną wolę i pewien poziom odpowiedzialności, które poszczególne partie, czy też politycy chcą wziąć na swoje barki, czy też chcieliby, żeby Unia Europejska razem z nimi na te swoje barki wzięła. No natomiast tak, ale jeżeli to jest w umowie koalicyjnej, to jest ważny element polityki zagranicznej ważnego europejskiego państwa redaktor, i zobowiązanie wobec wyborców. Więc teraz właśnie chcę o tym powiedzieć. Niewątpliwie ten element znalazł się pod wpływem Zielonych, którzy rzeczywiście mają najdalej idące integracyjne plany, koncepcje wewnątrz nowego rządu, który się tworzy i za chwilkę się już utworzy w Niemczech. Natomiast ja to odbieram nie jako poważne wezwanie do federacji, bo na to nie ma miejsca i w najbliższej, i w przewidywalnej przeze mnie przyszłości kilkunastu lat to nie jest temat. Ja to odbieram raczej jako wzięcie odpowiedzialności za partie, przez partie, które tworzą rząd w Niemczech, za to, co się będzie działo z Unią Europejską. Czyli to jest takie powiedzenie: tak, Unia Europejska jest dla nas bardzo ważnym projektem politycznym i chcemy się w ten projekt zaangażować bez reszty. Przypomnę, socjaldemokraci w praktyce są bardzo sceptyczni wobec dalej idących planów federalizacji Europy. Pan minister Marcin Przyda, czy pan to inaczej odbiera? Jak zrozumiałam, chociaż został pan przez swojego rozmówcę, naszego właściwie rozmówcę, pochwalony za stosunek do Unii Europejskiej, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że obaj macie dystans co do federalizacji, ale być może pan większy. Pani redaktor, też nie chciałbym, żeby było nadinterpretowane to, co mówię. Ja mówiłem przede wszystkim o tym, że Unia Europejska taka, jaka była w zamyśle, jeszcze jako EWG, a następnie przekształcona w Unię Europejską, no jednak była organizacją, której jako właścicielami były państwa. I taka Unia Europejska... No ale chcielibyśmy powrotu do Polska, EWG, panie ministrze? Nie. Taka Unia Europejska, do której my wchodziliśmy, właśnie była własnością państw członkowskich. Koncepcje federalistyczne pojawiały się w historii, ale tak i trochę tak odczytuję ten głos koalicji aktualnie rządzącej. Cały czas mówię, że to praktyka, mam nadzieję, zweryfikuje te zbyt, moim zdaniem, ambitne, a czasami niebezpieczne problemy. Nie widzę tutaj też jakby odosobnienia mojego głosu na tle całego rządu. Jednak w większości Polacy, w większości popierają ideę integracji europejskiej. Tego, czego nie popierają, to nadinterpretację przepisów traktatowych, tak jak to stara się robić komisja aktualnie, tak jak to stara się robić Europejski Trybunał, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kompetencje, które są przyznane Unii Europejskiej, jasna sprawa, w tym zakresie instytucje mają prawo funkcjonować, czy wręcz obowiązek egzekwowania. Natomiast kompetencje, które przynależą państwom członkowskim, powinny pozostać zgodnie z literą traktatu, zgodnie z literą prawa europejskiego przy państwach członkowskich. I zasadniczo tego dotyczy także i spór pomiędzy, czy ta dyskusja, która odbywa się pomiędzy rządem polskim a komisją. To my tak naprawdę jako rząd polski stoimy na stanowisku obrony pewnej formuły integracji wobec tych, którzy chcą ją przyspieszać, poszerzać bez oparcia traktatowego, bez oparcia o decyzje państw członkowskich. Proszę panów, w tej nowej niemieckiej umowie koalicyjnej wzywa się Komisję Europejską do bardziej konsekwentnego i szybszego korzystania z istniejących instrumentów praworządności. Jak panowie to oceniają, rozumieją i odbierają? Paweł Zalewski. No, zgadzam się z panem ministrem, że Unia jest ciągle Unią Międzyrządową i będzie Unią Międzyrządową, mimo pewnych aspektów polityk wspólnotowych. Natomiast ciągle najważniejszym organem Unii Europejskiej nie jest ani Komisja, ani Parlament, tylko Rada Europejska i tak pozostanie. Ale czasem można odnieść wrażenie, że Komisja Europejska uzurpuje sobie takie pierwszeństwo. W każdym razie jest bardzo aktywna. Można odnieść wrażenie, bo w każdym kraju jest coś takiego, jak pewien spór między instytucjami i taka dążność do tego, żeby instytucje zwiększały swoje uprawnienia. To jest normalne w każdym kraju, powtarzam raz jeszcze, czy też każdej instytucji tak jest, w każdym państwie tak jest. A natomiast wracając do pani pytania. Wydaje mi się, że dzisiaj głównym problemem Polski nie jest to, że komisja sobie uzurpuje jakieś większe prawa niż powinna, czy też Niemcy wzywają komisję do działań, które są nieprzewidziane w traktatach. Głównym problemem tak naprawdę, i to jest istota sporu, jest to, że polski rząd i polska większość parlamentarna łamie konstytucję polską. Oczywiście jednocześnie wypowiadając się przeciwko tym zasadom, na których Unia jest budowana. Mówię tutaj głównie o zasadzie niezawisłości sądowej, ale jeżeli ja pozytywnie odbieram różne działania... To już musielibyśmy znowu się zagłębiać w problem Trybunału Konstytucyjnego, który jest uznawany przez jednych, przez innych nie do końca, który jest jedynym organem, który formalnie w Polsce może stwierdzić, czy ktoś łamie, czy nie łamie konstytucję. Jasne, ale prawa. No tak, tylko że wszyscy wiemy, że ten trybunał jest niewłaściwie obsadzony i że w związku z tym podlega naciskom, czyli naciskom politycznym. Zakładam, że pan Jarosław Kaczyński nie naciska pani Julii Przyłębskiej, tylko po prostu informuje ją, co ma robić. Ale ja rozumiem, chodzi mi o to, żebyśmy tutaj otwierali spór, na to pewno pan minister zaraz też coś na ten temat powie, no bo zakładam, że uzna, że musi. Ale chodzi mi o to, że naprawdę głównym problemem jest to, że nie to, że komisja sobie uzurpuje jakieś nie wiadomo jakie prawa. Głównym problemem jest to, że polski rząd łamie polską konstytucję i tyle. To pan minister odpowiada, minister Marcin Przydacz. Bardzo krótko, bo jak rozumiem, sednem naszej dyskusji miała być dyskusja o sytuacji w Niemczech i nowej koalicji rządzącej, ale w oczywisty sposób trzeba stwierdzić, że dopóki... Ale w kontekście europejskim. dopóki Trybunał Konstytucyjny w Polsce był obsadzany przez Platformę Obywatelską, do której należał pan poseł Zalewski, wszystko było w porządku. Jak po 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, no w naturalny sposób, zgodnie z Konstytucją, większość w tym Trybunale mają obsadzeni sędziowie już przez tą większość parlamentarną. To już jest tak zwany Trybunał, to już jest Trybunał, który nie ma prawa interpretować. No wszystko to jest oczywiście kwestia polityczna. Nasi koledzy z opozycji po prostu nie akceptują zapisów polskiej konstytucji, nie akceptują wyniku wyborów, nie zaakceptowali do końca faktu, że przegrywają, czy przegrywali w ostatnim czasie wybory, skutkiem czego tracili też i władzę. Ale nie to jest sednem, moim zdaniem, panie pośle, tego problemu. Jeśli rzeczywiście chcemy rozstrzygać kwestie dotyczące interpretacji konstytucji, dotyczące oceny wymiaru sprawiedliwości, mamy do tego narzędzia przewidziane w polskiej konstytucji. Od tego są wybory. Jeśli Polacy nie będą zadowoleni z tego, jak rządy sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, to po prostu nas nie wybiorą, wybiorą kogoś innego. Nie, no ma dobrze, potrzeby, a co z tym wezwaniem interwencji, panie już mówię, ministrze, interwencji zewnętrznej? A patrząc na to, jak dziś także i ta koalicja rządząca w Niemczech próbuje formułować swój program, no widać, że czują się Niemcy pewni w ramach instytucji europejskich, że swój interes polityczno-międzynarodowy mogą realizować także za pomocą instytucji europejskich. No nie oszukujmy się, Ursula von der Leyen też skądś się wywodzi. Nie jest to polska polityk, jest to niemiecka polityk, więc w naturalny sposób Niemcy będą chcieli poprzez instytucje europejskie wpływać na rzeczywistość w innych krajach i powinniśmy być, panie pośle, tego świadomi, że pod flagą europejską mogą być realizowane interesy innych państw. Nie zawsze... No pan poseł Zalewski mówił o odpowiedzialności, którą czują Niemcy za Unię. Czasami tak, ale nie zawsze. Bądźmy tego świadomi. Czy ciągle Niemcy, bez względu na to, kto rządzi, jakie tworzą się koalicje, nadają i będą nadawać ton w Unii Europejskiej? Będą tym ważniejszym, w cudzysłowie, a może i nie w cudzysłowie, państwem europejskim? No to zależy od innych państw, także od nas. Ja się w pełni zgadzam z panem ministrem, że Unia Europejska jest traktowana przez różne państwa, podobnie Niemcy, jako instrument realizacji swoich celów narodowych. Tak było również w przypadku, gdy rządziła koalicja PO-PSL kiedyś, już dawno temu. I rzeczywiście to się udawało. Wygrywaliśmy wiele spraw, chociażby wygrywaliśmy kwestie związane z sankcjami wobec Rosji i budowaniem jednolitego frontu wobec Rosji. I dzisiaj rzeczywiście jest tak, że pani von der Leyen, która wywodzi się z CDU, czyli partii, która będzie w opozycji do nowego rządu, jest przecież Niemką i w oczywisty sposób ma łatwiej, czy też łatwiej jest z nią rozmawiać przyszłemu rządowi niż jakiemuś innemu przedstawicielom innego państwa. Ja tylko żałuję, panie ministrze, że w sytuacji, gdy Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, państwo nie wykorzystaliście tego, co dzisiaj zarzucacie, czy też zarzucacie, dostrzegacie, bo pan nie zarzuca słusznie, dostrzegacie u Niemców. Nasze możliwości wpływu były wtedy znacznie większe niż są dzisiaj i trzeba było z tego korzystać. Do tego zresztą ja namawiałem. No szkoda, że ta okazja została zmarnowana. To na koniec zapytam. Zapytam, jak odbierać należy to, że Niemcy namawiają kongresmenów amerykańskich, żeby się jednak wstrzymali z sankcjami wobec Nord Stream 2. Czy oni to robią w imieniu własnym, czy w imieniu Unii Europejskiej? Marcin Przydacz. Już odpowiadam, panie redaktorze, ale tylko jedno słowo. Panie pośle, proszę mi żartować. Oj, strasznie pana źle słychać. Pozostał coś nam się popsuło. Coś nam się popsuło. No, nie rozumiemy pana. Bardzo mi przykro. W związku z tym jeszcze jedno zdanie, pan poseł Zalewski. O Nord Stream 2. I musimy kończyć. Oczywiście to jest interes niemiecki, to jest przede wszystkim interes SPD i to jest po prostu wynik uzgodnień koalicyjnych. Wiemy o tym i bardzo bym chciał, żeby polski rząd korzystał z tej możliwości, że przeciwna Nord Stream 2 jest Partia Zielonych. To jest naprawdę bardzo dobry partner. Minister spraw zagranicznych będzie pochodził z tej partii. Mam nadzieję, że pan minister, również pan minister Rau nawiążą dobrą współpracę w interesie Polski i Europy, a także Niemiec, bo uważam, że Nord Stream 2 obiektywnie rzecz biorąc służy wyłącznie uzależnieniu Niemiec od Rosji, a więc nie jest w interesie. Dziękuję panom Niemiec. Bardzo. Paweł Zalewski, Polska 2050 i Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 5,5 minuty 18. Za chwilę serwis o 18, a do tego czasu kult.